Kosteroidy Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła 17. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis, który przedstawi Agnieszka Drost. Groźny pożar składowiska odpadów w Łódzkiem. Są ostrzeżenia dla mieszkańców. Pad w małopolskim sejmiku. Po raz kolejny nie udało się wybrać nowego marszałka. A z okazji Dnia Psa mamy historię suczki zwanej Arielką. Płonie składowisko odpadów w Woli Łaski w województwie łódzkim. Strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu i pożarze po godzinie 14. 5 osób zostało poszkodowanych. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Łukasz Górczyński z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi powiedział Polskiemu Radiu, że na obszarze około 500 metrów kwadratowych prawdopodobnie składowano przeznaczone do recyklingu pojemniki na aerozole. Na miejscu w tej chwili pracuje 30 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Są to jednostki zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. W Łodzi także na miejscu będzie specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. W wyniku tego zdarzenia 5 osób zostało poszkodowanych. Nie mam niestety informacji na temat stanu tych osób. Niemniej jednak na miejscu jest pogotowie ratunkowe, jak również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W tej chwili trwają działania gaśnicze mające na celu opanowanie tego pożaru. A Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców powiatu Łaskiego alert. Przypomina w nim, by nie zbliżać się do miejsca pożaru, pozostać w domu i zamknąć okna. Małopolska nadal bez nowego marszałka. Ani wojewoda Krzysztof Jan Klęczar z PSL, ani poseł Łukasz Kmita z PiSu nie uzyskali potrzebnej większości głosów. Poseł Kmita był dotychczas jedynym kandydatem na marszałka, ale podczas poprzednich prób wyboru nie udało mu się uzyskać większości głosów, mimo że to PiS ma większość w sejmiku. Dzisiaj Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga nieoczekiwanie zgłosiły swojego kandydata, dotychczasowego wojewodę Małopolski i przewodniczącego małopolskich struktur PSL Krzysztofa Jana Klęczara. Zgodnie z przepisami sejmik województwa musi wybrać marszałka w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia wyników wyborów, czyli do 9 lipca. Jeśli to nie nastąpi, konieczne będą nowe wybory. Policja bada okoliczności agresywnego zachowania turystów, którzy mimo braku biletów i informacji o braku miejsca siłowo chcieli zaparkować samochody na Palenicy Białczańskiej w rejonie Morskiego Oka. Obsługa przekierowała ich na parking na Łysej Polanie. Turyści jednak zignorowali ten komunikat i zniszczyli część systemu monitoringu, a także zaatakowali pracownika, relacjonuje Monika Trybunia-Tutka z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Próbowano wyłamać ramiona szlabanów, próbowano uszkodzić czujki, próbowano uszkodzić kamery szczytujące rejestrację samochodów. Pracownik był popychany, szarpany, kopany. Kolejne auto próbowało najechać na niego, próbując wjechać bramką wyjazdową. Sytuację zarejestrowały kamery monitoringu. Kierująca podjechała bardzo blisko pracownika parkingu i uderzyła go w nogi, mówi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Policjanci prowadzą obecnie czynności w sprawie o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w najbliższych dniach po uzupełnieniu dokumentacji przez TPN również w sprawie przestępstwa z artykułu 288 Kodeksu Karnego, czyli o uszkodzenie mienia. Sprawa może jeszcze ewoluować o kolejne zgłoszenia i wnioski o objęcie ściganiem sprawców. A policja zabezpieczyła monitoring i sporządziła już dokumentację w tej sprawie. Ministerstwo Rolnictwa chce, by część pomocy dla sadowników i plantatorów, którzy stracili swoje plony, pokryto z pieniędzy unijnych. Chodzi o wsparcie dla producentów jabłek i owoców miękkich, których uprawy ucierpiały wiosną wskutek przymrozków i gradobić. W tej sprawie złożono wniosek o uruchomienie środków z rezerwy kryzysowej Unii Europejskiej. Odpowiedź powinna nadejść w ciągu kilku tygodni, mówi minister Czesław Siekierski. Sądzimy, że komisja wykorzysta środki, jakie ma w swojej rezerwie rolnej dla krajów, które zostały dotknięte przymrozkami i gradobiciem. Zakładamy, że taką pomoc Polska otrzyma. Też jest zapowiedź Austrii, Węgier, które złożyły wnioski. Trudno mówić w tej chwili o skali. A wysokość rezerwy kryzysowej Unii na pomoc rolnikom to około 500 mln euro. Jako że dziś Dzień Psa, mam na koniec informację, która może spodobać się nie tylko właścicielom czworonogów. Suczka, która urodziła się z 6 nogami i została porzucona na sklepowym parkingu w Wielkiej Brytanii, w końcu znalazła szczęśliwy dom. Jej losy prześledził Michał Jędrkowiak. W październiku pod marketem w Walii znalazł ją przechodzień. 11-tygodniowa cocker spanielka miała dwie dodatkowe łapy, zrośnięte, przypominające ogon syreny. Dostała więc imię Arielka od bohaterki filmu Disneya. W styczniu przeszła operację, na którą internauci wpłacili 15 tysięcy funtów. A dzisiaj? Zawsze jest radosna, mówi Oli ze szkoły surfingu. Pływa w pław, na desce, surfuje, ciągle chce być z nami. Ośrodek zabiera niepełnosprawnych na wycieczki łodzią. Jeden z nich bał się wejść na pokład, wspomina Emma Mary. Powiedziałam, że Arielka też nigdy nie płynęła i chyba potrzebuje towarzystwa. Od razu chciał płynąć. Oli i Emma Mary po śmierci poprzedniego psa byli przekonani, że żaden inny nie wypełni pustki. A jednak, Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Adam Malecki, zgodnie z zapowiedziami. Na Mistrzostwach Europy 4 ćwierćfinalistów już znamy. O najlepszą czwórkę zagrają Hiszpania z Niemcami i Anglia ze Szwajcarią. Dzisiaj kolejne spotkanie 1/8 finału. Za niespełna godzinę mecz Mczycho-Mczysko o 18:00 Francja-Belgia. Czy można wskazać faworyta? Odpowie Rafał Dębiński, dziennikarz Canal Plus Sport. Na pewno więcej atutów ma Francja. Przede wszystkim ma piłkarzy niezwykle szybkich, bo i Mbappe, i właśnie Barcola, i Ousmane Dembele, i Kolo Muani, to są wszyscy piłkarze niezwykle szybcy. Tylko wydaje mi się, że takie kilka dni odpoczynku, bo mieli chyba 6 dni między jednym a drugim meczem, to też bardzo dobrze na nich korzyść będzie się toczyło. Natomiast Belgowie mają cały czas w pamięci przegrany półfinał Mistrzostw Świata w 18 roku. To jest bardzo w głowie przeszkadza i boli i o tym pamiętają. Mają ogromne poczucie, że trzeba się zrewanżować. Belgowie boją się zapewne najbardziej Kyliana Mbappé. Jak się czuje francuski gwiazdor? Czy złamany nos wciąż doskwiera? Czuję się dobrze. Jestem szczęśliwy, kiedy mogę grać i dawać z siebie wszystko dla drużyny narodowej. Oczywiście przez kontuzję nosa to Euro nie rozpoczęło się tak, jakbym sobie tego życzył. Ale jestem tu, gotowy, by pomóc drużynie. Bardzo mi zależy, by osiągnąć sukces z reprezentacją. Mistrzostwo Europy to jedyne trofeum, którego mi brakuje. Więc chcę wygrać. To teraz mecz wieczorny. O 21:00 Portugalia zagra ze Słowenią. Czy jest wiara w narodzie portugalskim? Mówi Adriana Bąkowska, którą pamiętają Państwo zapewne z naszej anteny. Niegdyś korespondentka Polskiego Radia, obecnie dziennikarka Radia Nowy Świat. Ja natknęłam się na taki sondaż w jednym z piłkarskich serwisów, w którym autorzy zadali pytanie, jak daleko Portugalia zajdzie w Euro 24. 1/3 odpowiedziała, że Portugalia zwycięży, ale jednak więcej głosów zbierają czy ćwierćfinały, czy półfinały. Także ostrożny optymizm w Portugalii widać. Zazdroszczę tym Portugalczykom. Co ciekawe, coraz więcej jest krytycznych głosów dotyczących Cristiano Ronaldo, mówi Portugalczyk Dawid Carvalho. Bardzo lubię Cristiano Ronaldo, szanuję Cristiano Ronaldo, ale myślę, że mamy lepszy piłkarzy niż Cristiano Ronaldo. Myślę, że Cristiano Ronaldo powinna usiąść na ławce. On już jest za stary i Portugalczycy wierzą, że będzie wygrać z Słowenią. Z Ronaldo czy bez, Portugalia pozostaje faworytem meczu, co nie znaczy, że Słoweńców nie stać na niespodziankę. To przypominam, o 18:00 Francja-Belgia, o 21:00 Portugalia-Słowenia i jeszcze jedno. Cristiano Ronaldo, on już jest za stary i... Koniec świata. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Czy to tak ładnie wypominać wiek panu Cristiano? Nie wolno. Ale z drugiej strony, nie wiem, czy ktoś policzył, ile razy padło nazwisko Ronaldo w tym serwisie, w tym studiu Euro. Najwięcej razy padło nazwisko Ronaldo. No to pocieszenie. Jeśli słucha, jest pocieszony. Pozdrawiamy. Proszę się nie martwić, panie Cristiano. Poniedziałek pod chmurami, no i burzowy na południu Małopolski, Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny. Do godziny 21:00 obowiązują ostrzeżenia 2. i 3. stopnia przed burzami. Ostrzeżenia 1. stopnia na zachodzie Polski i prawie w całej wschodniej części kraju. Przejaśnienia mogą się wydarzyć, a jeśli chodzi o temperatury, to najchłodniej dzisiaj, jak zwykle, nad morzem 19 stopni, w Polsce centralnej 24, najcieplej na krańcach południowo-wschodnich 28 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy na drugą godzinę popołudniówki. Heart of Lust i Blondie na początek drugiej godziny. Zapraszamy do trójki. Państwo dzwonią. W sprawie rozbudowy linii kolejowej na Hadu. Jako miłośnik Hello i miłośnik kolei uważam, że nie jest to dobry pomysł z dwóch powodów. Jeżeli chcemy dobudować drugi tor, to oczywiście jest to wycinka lasów, a jeżeli chcemy jeszcze tą linię zelektryfikować, to by oznaczało, że musi być tak zwany pas bezpieczeństwa zabezpieczający przed pożarem lasu od iskry. Jeżeli kolej zelektryfikowana przebiega przez tereny leśne, to taki pas kilkumetrowy musi być. Wiązałoby się to zapewne z wycinką bardzo dużych kołaci lasu. Dziękujemy za ten głos. Mówiliśmy o tych planach modernizacji linii na Helle tuż po 16. Jest też koncepcja, jak nie dopuścić do tego, żeby jeszcze więcej turystów na Helle przyjeżdżało. Potrzebny jest pomysł nowatorski. Należy odstraszyć turystów od Helu. Mój pomysł to pociąg widmo. Nie wiadomo kiedy przyjedzie, nie wiadomo kiedy odjedzie, nie ma maszynisty, nie ma konduktora, nie ma pasażerów, nie ma nawet bagaży. I tylko ciarki po plecach chodzą. Zagrożeniem jest tylko to, że pociąg widmo mógłby się stać jakąś atrakcją. No a wtedy wiadomo, tłumcie kaski, gadżety, koszulki, no i to samo. A jego maszynista, którego nie ma, z pewnością zostałby influencerem. Bardzo dziękuję za tę propozycję. Wydaje mi się, że jednak jest ona nie do wykorzystania, ale próbujemy dalej. 2027 trójek, ten numer w każdej sprawie do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do Trójki. A teraz aż chciałoby się powiedzieć, nadeszła wiekopomna chwila. Mydło i ciepła woda wracają do szkół. Ministra edukacji podpisała rozporządzenie, zgodnie z którym szkoły będą musiały zapewnić ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej. Zmiana jest ważna. Tylko w 2022 roku organy PiS wydały 568 decyzji o uchybieniach w zapewnieniu środków higieny. Problem jest znany nie od dziś. Ile tutaj jest tych kabin? 5. 4 czynne. Jej, zobacz, czy w którejś jest papier toaletowy. Nawet nie trzeba sprawdzać. Nie ma papieru. Nie. W żadnej nie ma. Widziałeś kiedyś w tej szkole papier toaletowy? Nie. Przynoszę. No. Legninę. No ale czasami nie masz tej legniny, to jak sobie radzisz? Czy ja nie robię? No ale czasami nie można wytrzymać. To robię. Tak prezentowała się jedna z warszawskich szkół w 1987 roku. Niemal 40 lat później problem w wielu szkołach nie został rozwiązany. Za to jest często nagłaśniany na popularnym TikToku z hashtagiem Szkolna Łazienka. Jestem uczniem. To normalne, że w szkole nie ma papieru i mydła. Już wkrótce nastąpi wielka zmiana. Ku uciesze i uldze wszystkich uczniów. W szkolnych łazienkach pojawi się papier toaletowy, mydło i ciepła woda. Do tej pory co prawda był zapis, aby zapewnić uczniom dostęp do środków higienicznych, ale nie było to dokładnie sprecyzowane, o jakie środki chodzi. Teraz ma być inaczej, mówi wiceminister edukacji narodowej Paulina Piechna-Więckiewicz. Obecnie katalog środków higieny osobistej wskazuje na konkretne produkty. To jest mydło do rąk, papierowe ręczniki lub suszarki do rąk i papier toaletowy. Jednocześnie ten otwarty katalog środków nie zamyka możliwości zabezpieczenia i finansowania przez organy prowadzące szkół i placówek innych koniecznych środków higieny osobistej, na przykład produktów higieny menstruacyjnej. Kolejnym krokiem jest również przygotowanie programu ministra edukacji dotyczącego pilotażu wyposażenia szkół i placówek w środki higieny intymnej. Ciepła woda też jest, jak pani widzi, leci z kranu. Tomasz Ziewiec, dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie. I jak pani widzi, mamy wszystko to, co potrzebne dzieciom. Mamy wodę ciepłą i zimną, mamy pojemniki na mydła, wypełnione oczywiście mydłem, i suszarkę do rąk i pojemnik na ręczniki jednorazowe. Dlaczego bywa tak w niektórych szkołach, że brakuje tych środków higienicznych? Ja myślę, że jeśli chodzi o dostarczanie wody, to wszystko jest zależne od tego, w jakiej sieci ciepłowniczej znajduje się szkoła. Możemy sobie wyobrazić tylko, że mogą istnieć jakieś szkoły, które korzystają z wody podgrzewanej na miejscu. To mogą być miejscowości, do których po prostu ciepła woda nie jest dostarczana tak jak w miastach w systemie centralnym. I to na pewno jest do załatwienia, wymaga pewnie pewnych nakładów. Jest kwestia tylko finansowa i myślę, że tak jak za pozostałe składniki, czyli papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło, to wszystko jest po stronie organu prowadzącego szkołę i trzeba na to wygospodarować środki. Stan toalet w polskich szkołach jest daleki od ideału. Co szóste dziecko unika korzystania ze szkolnej toalety. Tak wynika z raportu Wzorowa Łazienka. Problemem jest poziom czystości i brak podstawowego wyposażenia. W takich warunkach trudno się uczyć, dodaje psycholog dziecięcy dr Aleksandra Piotrowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Jest naprawdę wymierny związek między tym, jaki jest stan technicznie, jaki jest poziom czystości, poziom zaopatrzenia w potrzebne środki typu papier toaletowy, mydło, łazienek, a tym, jak wygląda przyswajanie wiedzy przez uczniów. Ministerialne rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia, czyli 11 lipca. Sprawą zajęła się Monika Suszek. Czy może ta historia obudziła w Państwu jakieś wspomnienia? Numer Państwo znają, 227 trójek. Primal Scream, Moving On Up, 22 minuty po 17. 1 lipca Węgry obejmują dziś półroczną prezydencję w Unii Europejskiej. Pod mocno inspirowanym hasłem przewodnim, o czym z pewnością za chwilę będzie mowa, łączymy się z Budapesztem. Tam jest korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka. Dzień dobry, Piotrze. Witam z dusznego Budapesztu. Czego możemy się po tej prezydencji spodziewać? No myślę, że nie możemy się spodziewać wielkich kontrowersji, bo raczej Viktor Orban nie może sobie w obliczu pozostałych państw członkowskich na takie kontrowersje pozwolić. Z największą, to powiedziałaś o tym wcześniej, kontrowersją mieliśmy chyba do czynienia kilka dni temu podczas prezentacji priorytetów tej prezydencji. Otóż zaprezentowano wtedy również identyfikację wizualną, zaprezentowano logo w kształcie kostki Rubika, która w tym roku obchodzi 50-lecie. No i pokazano również hasło tego węgierskiego przewodnictwa. I ono brzmi Make Europe Great Again. Pół żartem, pół serio, Donald Trump mógłby oskarżyć węgierski rząd o plagiat i duże odszkodowanie. No ale po pierwsze Trump i Orban są przynajmniej politycznymi przyjaciółmi, a po drugie za chwilę w Ameryce mamy wybory prezydenckie, więc na pewno takie wsparcie z Europy mu pomoże. Wielu polityków i komentatorów mówiło wtedy, że to po prostu jest prowokacja Viktora Orbana i zaśmianie się w twarz europejskim przeciwnikom tej prawicy, którą reprezentuje Viktor Orban. I od kilku dni Viktor Orban podróżował po największych stolicach świata. Świadomie lub nie, wybrał jedynie trzy. Świadomie lub nie, ominął czwartą i piątą, piąte państwo, czyli Hiszpanię i Polskę, ale tam rządzą przywódcy mu nieprzyjaźni. Nie mógł nie pojechać do Berlina, bo przecież Niemcy to jednak największe państwo Unii. Nie mógł nie pojechać z tego samego właściwie powodu do Paryża. No ale tam przecież kanclerz i prezydent są niezbyt przychylni Orbanowi, ale co równie ważne, to są też politycy w odwrocie, więc on mógł tam pokazać swoją siłę, bo przecież prawica według niego i według wielu polityków idzie do przodu. Pojechał także do Rzymu, by spotkać się z wywodzącą również z prawicy, tak jak on, Giorgio Meloni. Przedstawił tym liderom 7 priorytetów tej węgierskiej prezydencji. On uzyskał właściwie akceptację tych kierunków. 7 wspomnianych punktów to pobudzenie wzrostu gospodarczego, wzmacnianie europejskiego przemysłu obronnego, partnerstwa zewnętrzne w celu ochrony przed migracją, ekspansja Unii, szczególnie na Bałkany Zachodnie, reforma polityki spójności, polityka rolna skupiona na rolnikach, a także kwestie demograficzne uwzględniane na każdym forum prezydencji. To są punkty, które właściwie praktycznie każdy kraj, który obejmuje prezydencję, mógłby wrzucić w agendę, bo to są takie bardzo biurokratyczne, bardzo brukselskie tematy. I w dniu, kiedy je ogłaszano, ja słuchałem rozmowy, na której z anten z Polskiego Radia, z panem Janem Truszczyńskim, byłym polskim negocjatorem do Unii, jednym z najlepszych urzędników pracujących w Unii. On mówił, że to będzie normalna, zwykła prezydencja, nie ma się tutaj czego spodziewać wielkich fajerwerków. Pewnie będzie dobrze przygotowana, bo przypomnę, Węgrzy już teraz po raz drugi będą przewodzić Unii, więc tutaj ja też nie spodziewałbym się niczego specjalnego. Ważniejsze może być to, czego Węgrzy nie zrobią, albo będą chcieli odsuwać na drugi plan, czyli pomoc Ukrainie, rozmowy z tą Ukrainą, czy próby ukarania Rosji poprzez sankcje, czy poprzez innego typu kary. Jest jeszcze jedna kwestia, o której zapominamy, o której się mówi trochę nieco w tej chwili mniej, to są Chiny. Bo ostatnio Europa rozpoczęła w niektórych kwestiach taką walkę, no nie chcę powiedzieć wojnę z Chinami, ale taką gospodarczą przede wszystkim walkę, bo to w dzisiejszych czasach jest, ta wojna jest trudny temat, ale walkę. I Węgrzy mogą być tutaj też hamulcowym, ponieważ Węgrzy mają wielkie i coraz większe interesy z Chinami. Tak jak ich sąsiad, Serbia. I teraz pewnie nieprzypadkowo, gdy węgierscy rządzący mówią właśnie o wchodzeniu krajów Bałkanów Zachodnich do wspólnej Europy, to myślą właśnie Serbia, bo to z Serbią mają przede wszystkim te chińskie interesy wspólne. Na szczęście Węgry powinny być hamowane z drugiej strony. Znaczy przecież już od pewnego czasu prezydencja nie ma aż tak dużych kompetencji, prezydencja ta państwa. Te przejął przewodniczący, funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej, a tym w tej chwili jeszcze przez kilka miesięcy jest Charles Michel, liberał, no a już niedługo po nim od końca listopada jeszcze przez miesiąc węgierskiej prezydencji będzie socjalista Portugalczyk Antonio Costa. Także myślę, że tutaj będą się wszyscy nawzajem hamowali. Nie będzie wielkich fajerwerków, nie będzie wielkich kontrowersji. To będzie zwykła, normalna prezydencja. Chyba że, i to jest ostatnia moja myśl, myślę, że tutaj może się coś zdarzyć, chyba że inni politycy będą próbowali Viktora Orbana do takich kontrowersji sprowokować, bo to też może się zdarzyć. To się wszystko oczywiście wyjaśni. Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo ci dziękuję za wypunktowanie. Dziękuję. Tych wszystkich elementów sytuacji. Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia w Budapeszcie. No i też taki okres przejściowy po wyborach do Parlamentu Europejskiego się trafił Węgrom na tę prezydencję. A przypomnę, że kolejnym państwem, które to przewodnictwo w Unii obejmie, jest Polska 1 stycznia 2025 roku. 27 minut po 17 to będzie utwór Milesa Kane'a z jego ostatniej płyty. Back. Autopromocja. Już dziś po 23 na naszej antenie jest specjalne wydanie pasma Ludzie. Gościem audycji będzie przewodniczący White House Foreign Press Group. O ponad 2 dekadach pracy korespondenta. O tym, jak wygląda Biały Dom od środka i jaki jest prywatnie najpotężniejszy człowiek świata. Porozmawiamy przez godzinę. Zapraszamy wspólnie ze studia przy Myśliwieckiej 357 Michał Nogaś, a z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Na atak migreny sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę, ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dezamigren. Bez migreny, bez recepty. Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marian, a na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2449 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Media Expert, taniej masz. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 18. Pora na najnowsze informacje z dróg. Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. W Trójmieście ogromny korek utworzył się na obwodnicy, czyli na S6. Spowolnienie zaczyna się w okolicach węzła Matarnia i kończy dopiero w okolicach węzła Gdańsk Południe. Droga S7 z kolei zakorkowana jest od węzła Lipca do splotu z drogą S6 w kierunku Gdyni. W Warszawie kłopoty z przejazdem są na S8. W obu kierunkach spowolnienia są na dojeździe do węzła Marymącka. Na A4 na wyjeździe z Wrocławia w kierunku Legnicy. W tej chwili nogę z gazem muszą zdjąć zmotoryzowani od węzła Bielany do węzła Kąty Wrocławskie. W sumie na odcinku ponad 6 km zakorkowana jest też autostradowa obwodnica Wrocławia, czyli A8. Spowolnienie utrzymuje się od węzła Lotnisko do węzła Stadion w kierunku Łodzi. I na koniec korek na A1 w Zabrzu pomiędzy węzłami Północ i Zachód. Po tym jak na 13 km zderzyły się 2 samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas w kierunku Częstochowy. To ja jeszcze przypomnę, że burz można się spodziewać dzisiaj do 21 na południu Małopolski, Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny. Obowiązują ostrzeżenia 2 i 3 stopnia przed burzami, a w Polsce zachodniej i prawie całej wschodniej części kraju ostrzeżenia 1 stopnia. 19 stopni najchłodniej nad morzem, 24 w centrum, na krańcach południowo-wschodnich najcieplej do 28 stopni. Lola Young teraz przed nami w popołudniówce Trójki. Messi, taki tytuł nosi ten utwór. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I get what you say. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Too clever, and then I'm too stupid, dumb. Messi to jedna z dwóch piosenek Loli Young, które znajdą Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę, listę przebojów. Przed kilkunastoma minutami mówiliśmy o tym, że mają się wreszcie pojawić w szkołach ciepła i zimna bieżąca woda i papier toaletowy. Wspomnienia z początku lat 90. chyba bardziej traumatyczne niż mają teraz obecne dzieci, bo w wielu szkołach nie było toalet i piosenka, która mi towarzyszy do dziś, którą któraś z koleżanek zaśpiewała, Nigdy więcej nie patrzy na mnie takim wzrokiem, odpowiednio ilustruje stan toalet, jaki miał miejsce w latach 90. i pewnie teraz moje dzieci w szkołach notorycznie narzekają na brak papieru toaletowego. Także chyba wracamy do lat 90. albo coś jest na rzeczy z przestrzeganiem tych podstawowych zasad higieny. Tak mi podpowiadała intuicja, że ten temat wywoła wspomnienia, ale aż dziw bierze, że sprawa od tylu lat wciąż nie załatwiona. Mały Atlas Burz na przedmieściach. Tracę czas, licząc znów domy na... Słuchają Państwo Trójki. 18 minut pozostało do 18. Puls Trójki. W studiu Sylwia Białek, dzień dobry. Dzień dobry i nasi goście połączeni. Amanda Dziubińska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Giełzak, współtwórca podcastu Dwie Lewe Ręce. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. My dziękujemy, że pan to zaproszenie przyjął. Pierwsza tura wyborów parlamentarnych we Francji za nami, czy raczej za Francją. I tak Zjednoczenie Narodowe uzyskało 33% głosów, Sojusz Partii Lewicowych 28%, partie skupione wokół prezydenta Macrona 20%. Zaskoczenia nie ma, bo na to wskazywały przedwyborcze sondaże. Zaskoczony może być prezydent Francji Emmanuel Macron, który miał nadzieję, zarządzając przedterminowe wybory, że społeczeństwo francuskie pójdzie po rozum do głowy. Pani Amando, i co, społeczeństwo po rozum nie poszło? Społeczeństwo francuskie zagłosowało zgodnie ze swoimi preferencjami, potwierdzając to, że Zjednoczenie Narodowe jest pierwszą wiodącą siłą na francuskiej scenie politycznej, dając również prezydentowi Emmanuelowi Macronowi silny sygnał co do skali niezadowolenia z jego prezydentury i z rządów w ostatnich latach, a zwłaszcza przeprowadzonych bardzo kontrowersyjnych reform społecznych. Panie Marcinie, społeczeństwo francuskie pokazało czerwoną kartkę prezydentowi? To już jakiś czas temu. Nie zakładałbym, że prezydent rozwiązał parlament licząc na to, że odzyska samodzielną większość. To nawet w najbardziej optymistycznych scenariuszach nie było rozważane. Emmanuel Macron liczył na coś zupełnie innego, mianowicie na to, że rozwiązując parlament i dając innym partiom ledwie 20 dni na to, żeby przygotować się do kolejnej elekcji, uniemożliwi zjednoczenie lewicy. Myślę, że makroniści liczyli na to, że lewica podzielona na kilka ugrupowań, które kłócą się w gruncie rzeczy o wszystko, o Ukrainę i Palestynę, o Unię Europejską i NATO, o świeckość państwa i gospodarkę, nie zdołają wystawić jednych list, a wtedy Macron mógłby sobie taką lewicę podzielić na republikańską, czyli na socjalistów, na antyrepublikańską, czyli na Francję niepokorną, no i z jedną z nich szukać porozumienia. Do jednej się przytulić. Tak, a dalej myślę, że liczył na to, że uda mu się zwasalizować prawicę, która w wyniku wojny domowej, gdzie z jednej strony stał przewodniczący partii Eric Ciotti, który chciał iść do wyborów razem z Le Pen, a z drugiej strony biuro polityczne tej partii, które miało dokładnie odwrotne zamierzenie, wszystko tylko nie Le Pen. W wyniku tego starcia Macron liczył na to, że zwyciężą zwolennicy sojuszu z nim i na przykład uda się, jeśli nawet nie wystawić wspólne listy, to zawrzeć wiele lokalnych sojuszy wyborczych albo chociaż zawieszeń broni. I to fundamentalnie te dwa zamierzenia się nie powiodły i to one się doprowadziły do trudnej sytuacji, w której jest prezydent. No właśnie, czy zatem, pani Amando, prezydent Macron popełnił błąd, zarządzając przedterminowe wybory, pani zdaniem? Myślę, że tak. Myślę, że to jest fundamentalny błąd ze strony prezydenta, bo on nie tylko wysadził swoją większość w parlamencie, ale sukcesywnie rozsadza swoją partię polityczną. Wielu członków partii Emmanuela Macrona w ostatnich tygodniach nawet unikało pokazywania się z prezydentem, czy wspólnych zdjęć, czy wspólnych deklaracji, po to właśnie, żeby nie odstraszyć potencjalnych wyborców, którzy uważają Emmanuela Macrona za polityka no właśnie, aroganckiego bardzo często, takiego, z którym bardzo jest trudno sympatyzować. Więc to, co Emmanuel Macron próbował robić od 2017 roku, rozpychając się w politycznym centrum, no i właśnie, w jakiś sposób również przekształcając francuską scenę polityczną podzieloną tradycyjnie na blok partii lewicowych i blok partii prawicowych, to powoli, również właśnie za dużą przyczyną Emmanuela Macrona i jego decyzji o rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego, w tej chwili powoli idzie w niepamięć. Także nie udało mu się zmobilizować wyborców na jego korzyść. Ci, którzy poszli do głosowania w pierwszej turze wyborów do Zgromadzenia Narodowego, a nie poszli głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zmobilizowali się po prawej i po lewej stronie sceny politycznej. No, przypomnijmy tylko, że jeżeli porównamy porównywalne, to znaczy pierwszą turę wyborów parlamentarnych z 2022 roku, to wówczas skrajna prawica, partia Marine Le Pen, otrzymała 4 250 000 głosów, a w tych wyborach zdobyła ich ponad 9 milionów. To jest ogromny wzrost i ogromny sukces tej partii. No właśnie, w wyborach w 2022 roku frekwencja wyniosła niespełna 48%, a teraz blisko 70%. Panie Marcinie, to znaczy, że niezadowolenie społeczeństwa jest aż tak duże? Z pewnością dlatego, bo od 30 lat obserwowaliśmy zjawisko stałego spadku frekwencji w wyborach parlamentarnych, co po części jest naturalne. Francja jest systemem dość skomplikowanym, mówi się o nim czasami semiprezydencki. Ja bym powiedział tak, jeżeli prezydent ma za sobą większość parlamentarną, to jest to w gruncie rzeczy elekcyjna demokratura prezydencka, jest to monarchia elekcyjna. Wtedy prezydent Francji ma więcej władzy niż prezydent Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeżeli prezydent nie ma za sobą większości, no to jest to dużo bardziej, powiedziałbym, taka standardowo kontynentalno-europejski system. Stąd Francuzi patrzą na to, kto został prezydentem, a potem już nie przykuwają tak dużej uwagi do tego, żeby mu dobrać odpowiednich współpracowników i podwładnych via wybory parlamentarne. Teraz natomiast było bardzo silne poczucie, że jest to głos protestu, jeżeli ktoś popierał Marine Le Pen. Myślę także, jeżeli ktoś popierał daleką lewicę spod znaku Francji Niepokornej. Natomiast w przypadku innych wyborców była to mobilizacja przeciwko Le Pen. Połączenie tych dwóch elementów dało nadspodziewanie wysoką frekwencję. A odnośnie wcześniejszego pytania, jeśli tylko mogę coś wtrącić, to znaczy, czy Macron popełnił błąd. To zależy, jaka była jego kalkulacja. I to pewnie już się dowiemy po wielu latach z jego wspomnień, jeśli takowo opublikuje. Miejmy nadzieję, bo będą bardzo ciekawe. Są tu... Poza tym jeszcze będzie bardzo młodym 50-letnim politykiem, więc jeszcze ma dużo czasu, żeby pisać książki. Zatem jest taka hipoteza, że czy takie przecieki, że Emmanuel Macron miał powiedzieć w gronie swoich współpracowników, wolę 2,5 roku kohabitacji z Jordanem Bardellą, aniżeli 2,5 roku spokojnych rządów, a następnie oddanie kluczy do Pałacu Elizejskiego Marine Le Pen bez walki. Innymi słowy, że Macron dość świadomie chciał doprowadzić do sytuacji, w której ubrudzi zjednoczenie narodowe władzą, w której odda Bardelli premierostwo, mianuje go nawet na premiera. Nie musi tego robić, dodajmy. Prezydent Francji ma dość dużą swobodę w wyborze premiera, ale odda Bardelli władzę, a następnie Bardella nie będzie mógł nic zrobić. Ponieważ albo będzie go blokował prezydent parafuje traktaty, prezydent je negocjuje, podpis prezydenta jest potrzebny przy kluczowych nominacjach, prezydent może skierować ustawy do Rady Konstytucyjnej, która jest zdominowana przez polityków lewicowych i liberalnych. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, długo by wymieniać. Prezydent ma duże kompetencje i może premierowi naprawdę uprzykrzyć życie, a jeszcze ten premier będzie miał za sobą prawdopodobnie mniejszościowy rząd i będzie się obawiał skorzystania na przykład z artykułu 49 ustęp 3 Konstytucji, który pozwalałby mu przeprowadzanie ustaw przez parlament bez posiadania większości. I jest druga hipoteza, mianowicie, że Macron miał odsłuchy, że partia Republikanie, partia centroprawicowa nie poprze go przy najbliższym budżecie. I Macron mógłby oczywiście użyć owego artykułu 49, tylko co wtedy następuje? Albo ustawa przechodzi, w gruncie rzeczy bez głosowania, albo rząd zostaje obalony. Jeżeli rząd zostałby obalony, no to Macron wróciłby do punktu wyjścia. Mając takie przesłuchy, wolał zatem rozwiązać parlament na własnych warunkach i natychmiast, aniżeli zrobić to pod presją Republikanów. Czy którakolwiek z tych wersji jest prawdziwa, jak mówię, może się kiedyś dowiemy. No ale bardzo ciekawe te wersje wskazują, że jednak Emmanuel Macron porażki wczoraj, według tego, co pan zakreślił, to nie poniósł. Rzeczywiście do bezwzględnej większości partia potrzebuje 289 głosów. Prognozy są takie, że Zgromadzenie Narodowe uzyska w najbliższą niedzielę od 230 do 280 mandatów. Duża rozbieżność. Bardzo ciekawa jest ta ordynacja francuska. Pani Amando, co się może w najbliższą niedzielę wydarzyć, ponieważ no, cały tydzień teraz partie francuskie mają na to, żeby ze sobą takie mikrokoalicje tworzyć na poziomie lokalnym i oddawać głosy poszczególnym kandydatom. No niestety nie mają całego tygodnia. No już właśnie, mają dokładnie, czas nie cały tydzień. Nawet nie o to chodzi. Mają czas do jutra, do godziny 18, żeby zadeklarować ostatecznie w poszczególnych okręgach wyborczych, tak, który kandydat będzie się dalej ubiegał o mandat w swojej drugiej turze wyborów. Także tak naprawdę no, jutro po godzinie 18 będziemy już mieli dosyć dokładny obraz tego, jakimi pojedynkami, w których okręgach wyborczych będziemy mieli do czynienia, a tych okręgów wyborczych dalej pozostaje 501 do obsadzenia, więc no, tak naprawdę wszystko waży się w tej drugiej turze głosowania. Partie lewicowe, ale również po części obóz Macrona, dlatego za chwilę przejdę, deklarują, że w sytuacji, w której ich kandydat znalazł się na trzecim miejscu, no ponieważ wspomnimy jeszcze, że wysoka frekwencja wyborcza to nie tylko sukces demokracji, ale także to, że do drugiej tury wyborów przechodzi więcej kandydatów niż dwóch. Więc to sprawia, że w drugiej turze wyborów przy czwórkowych te głosy wyborców rozproszyć. I dużo łatwiejsze wtedy staje się zdobycie mandatu w danym okręgu. No ten próg wyborczy, przypomnijmy, to jest 12,5%, żeby... 12,5% zarejestrowanych w okręgu wyborców, nie 12,5% uzyskanych głosów. No ale właśnie, mnożą się deklaracje o wycofywaniu się z drugiej tury tych kandydatów, którzy uzyskali trzecie i czwarte miejsca, po to, żeby wzmocnić tego kandydata, który ma największe szanse do tego, żeby pokonać skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe. I takie głosy widzimy po lewej stronie sceny politycznej. Co do obozu Macrona, to tutaj nie ma takiej jednoznacznej deklaracji wszystkich jego polityków co do tego, że właśnie wycofają się na rzecz kandydata, który miał wyższy wynik wyborczy, bo mają duże zastrzeżenie co do tego, co do sytuacji, w której tym kandydatem byłby na przykład kandydat skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej. To nadal dla części obozu prezydenckiego jest partia polityczna, która zagraża systemowi politycznemu jako takiemu. Także dopiero jutro będziemy wiedzieli, z jakimi pojedynkami będziemy mieli do czynienia w drugiej turze. I wszelkie szacunki na chwilę obecną co do liczby mandatów, które mogą otrzymać poszczególne partie polityczne, no są jednak obarczone dużym ryzykiem błędu. Z tymi szacunkami to mniej więcej jak obstawianiem wyników meczu, bo wybory we Francji dziś na 2 godziny chyba zejdą na plan dalszy, ponieważ Francuzi zmierzą się z Belgami. Panie Marcinie, jaki wynik pan obstawia? Och, Francja jest drużyną turniejową, więc ja domniemuję, że w swoim stylu najpierw remisy i skromne 1-0 w grupie, a zaczynają się rozkręcać wraz z rozwojem turnieju, więc myślę, że na tych wstępnych fazach to będzie jakieś skromne 1-0 prawdopodobnie dla Francji, ale kto wie, Belgia lubi robić niespodzianki. Właśnie, Belgowie i Francuzi tak naprawdę w fazie grupowej to mniej więcej podobny poziom zaprezentowali, bo po jednym meczu wygrali, więc może być ciekawie, a jakoby pan obstawiał, skoro już typujemy 7 lipca i liczbę mandatów, które uzyska Zgromadzenie Narodowe, skoro już się bawimy w takie obstawianie. To już jest nieskończenie trudniejsze pytanie. Powiem tak, liczby mandatów nie będę obstawiał, bo to by było bardzo trudno teraz rozważyć wszystkie te okręgi wyborcze, w których dojdzie do... Ale będzie samodzielne rządzenie? Moim zdaniem nie będzie samodzielnej większości, a to sprawi, że jeszcze naprawdę przed nami niezły thriller polityczny, ponieważ bez samodzielnej większości Emmanuel Macron ma naprawdę jeszcze kilka sposobów na to, żeby nie skończyć tego dramatu z premierem Jordanem Bardellą, ale może z premierem technicznym, może z premierem wywodzącym się z lewicy, może z premierem jednorocznym, a potem będzie kolejne rozwiązanie parlamentu. I bardzo dziękuję za narysowanie tej przyszłości, co nas czeka, czy co Francuzów czeka w najbliższych miesiącach. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Państwa i moimi gośćmi dziś byli Amanda Dziubińska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, i Marcin Giełzak, współtwórca podcastu Dwie lewe ręce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. A z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Autopromocja. 1 lipca, dokładnie 78 lat temu, naukę zawodu rozpoczął Franciszek Głów. Fryzjer wielkopolski, który do dzisiaj nie rozstaje się z nożyczkami, ale przede wszystkim dziadek. Najmocniej zapraszam na czuły reportaż Moje Wszystko, który nagrała Alicja Głów, wnuczka pana Franciszka. Będzie to początek naszej pięknej opowieści o miłości. Gościem programu będzie także mistrz rozmów intymnych, Dariusz Bugalski. To moja wielka radość witać go tak piękną opowieścią w Trójce. Zapraszam, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie